میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک ڈاکو پر کئی ڈکیتیوں اور قتل وغیرہ کا مقدمہ دائر کیا گیا، فرد جرم ثابت ہوا اور فرد جرم عائد کر دی گئی، حتیٰ کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، تو اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ماں کو بلا لیا گیا، جب ماں قریب آئی تو بجائے اس کے کہ وہ رو رو کر ماں سے لپٹتا اور اس سے معافیاں طلب کرتا، یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک دم پیچو تاب کھاتا ہوا، دانت پیستا ہوا وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی ماں پر جھپٹا مارا۔ اور اس کے کان وغیرہ نوچ ڈالے اس نے، وہ ایک دم چھوٹ کر بھاگی۔ تو پولیس وغیرہ جو تھی وہ حیرت زدہ رہ گئی اور اس کو گالیاں دی کہ تو کیسا بے غیرت آدمی ہے، اپنی ماں کو مارتا ہے، وہ بھی اس وقت مرتے وقت، شرم آنی چاہیے۔ تو اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے لرستی ہوئی آواز میں کہا کہ میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا، اسی ظالمہ نے مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے۔ جب میں ننھا سا تھا اور اسکول جایا کرتا تھا تو ایک دن میں نے اپنے کلاس فیلو کی پینسل چرا لی تھی اور گھر لے آیا، ڈرتے ڈرتے ماں کو دکھایا کہ ماں میں نے برابر والے لڑکے کی پینسل نکال لی ہے۔ تو ماں نے کہا واہ بیٹا تو بڑی خوبصورت ہے، تمہیں پسند ہے تو رکھ لو۔ بس میری ہمت بڑھ گئی، پھر میں نے کاپیاں اور قلمیں اور ربر اور یہ چیزیں مزید چرانا شروع کی، یہاں تک کہ موقع ملتا تو جیب بھی صاف کر لیتا۔ پھر کچھ بڑا ہوا تو گھروں میں چوریاں کرنی شروع کر دی میں نے، یہاں تک کہ جب جوان ہوا تو میں نے ایک دوستوں کی ٹیم بنا لی اور ڈکیتیاں شروع کر دی۔ تو آج جو کچھ میں ہوں وہ میری ماں کی بدولت ہوں۔ اگر یہی میری بے غیرت ماں جب میں نے اس کو چوری کی پینسل دکھائی تھی مجھے کس کے چانٹا مار دیتی یا مجھے جھاڑتی، اور یہ پینسل جس کی میں نے نکالی ہے اسی کو پہنچانے کے لیے مجبور کرتی، تو شاید میں آج ڈاکو بن کر پھانسی کے تختے پر رہا تھا۔ تو یہ میری ماں ہے جس نے مجھے ڈاکو بنایا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ شاید ایک ڈاکو کا نہیں ہے. ایسے معاشرے میں بے شمار ڈاکو مختلف رنگوں میں ملیں گے جو والدین کی غلط تربیت کی وجہ سے ڈاکو بن گئے. خالی پینسل چرانے سے ہی بندہ ڈاکو نہیں بنتا. جو لوگ اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دلاتے ہیں, بیپار میں غبن, بیپار میں خیانت کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں, دودھ میں پانی ملانے کی تربیت دیتے ہیں, ملاوٹ والا مال بیچنا سکھاتے ہیں, سود کی تعلیمیں دلواتے ہیں, اور مختلف ناجائز طریقوں پر دولت کمانا سکھاتے ہیں, وہ بھی گھوم پھر کر ایک ڈاکو کو تربیت دے رہے ہیں. یعنی ایک بھولے بھالے بچے کو ڈاکو بنا رہے ہیں, یعنی ڈاکو گیری کی تربیت دے رہے ہیں. چور صرف وہ تو نہیں کہ جو مطلب کسی کے گھر سے چوری کر لے, یہ بھی چور ہے کہ جو دودھ میں پانی ملا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر حاجی صاحب اور نمازی صاحب بنا پھر رہا ہے, وہ بھی چور ہے کہ جو ملاوٹ والا مال دھوکہ دے کر لوگوں کو فروخت کر رہا ہے, لوگوں کے ناجائز پیسے حرام کمائی لے رہا ہے, حقوق العباد تلف کر رہا ہے. چور بھی حق العبد تلف کرتا ہے اور یہ بھی لوگوں کے حق تلف کر رہا ہے. گھوم پھر کر سب ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے, قرضہ لے کر قصدن دبا لینے والا تو بہت بڑا چور ہے, بہت بڑا ڈاکو ہے. اگرچہ معزز مانا جاتا ہے, بڑی اس کی دکانیں چل رہی ہیں, بڑے کاروبار ہیں, بڑی پولیس میں اس کی اپروچ ہے, حلقہ احباب بہت وسیع ہے, اونچا خاندان مانا جاتا ہے, لیکن قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں جو اس نے لوگوں کی لونے لے کر قرضے دبا کر خون چوس کر پیسہ جمع کیا ہے. آج معزز بنتا ہے تو کیا ہوا, آج یہ وہ چور نہیں ہے جس کو لوگ جوتے مارتے ہیں, یہ معزز چور ہے. لیکن اللہ عز و جل پر ہمارے دلوں کا حال کھلا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, اگر آپ ماں باپ ہو اور مجھے سن رہے ہو تو اس حکایت سے درس حاصل کیجئے کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں آپ چوک گئے, بے احتیاطی کی, اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی مارے جاؤ گے. آج ماں باپ کے سامنے اولاد جھوٹ بولتی ہے, گالیاں بکتی ہے, مگر وہ دیکھتے رہتے کچھ نہیں بولتے, ہنستے رہتے. بچہ اگر کوئی فلمی گانا گا لے یا ڈانس کی طرح ٹانگیں تھرکا لے تو ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد تالیاں بجاتے خوش ہوتے. یہ ماحول آج کل ہے تو یہ سب ڈاکوؤں کو جنم نہیں دے رہے گا. ٹی وی اور وی سی آر پر اپنے پاس بٹھا کر اپنے بچوں کو گندے مناظر سکھانا, دکھانا, مار دھار سے بھرپور فلمیں دکھانا, چوریوں ڈکیتیوں کے کیس دکھانا, کیا یہ ڈاکو کی تعلیم اور تربیت نہیں ہے؟ آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے ایسے واقعات کہ جب ڈاکوؤں سے انٹرویو لیے جاتے, پکڑے جاتے, تو میں نے چند بار پڑھا اخباروں میں کہ وہ فلمیں دیکھ کر, ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر ان کو ڈاکو گیری کا شوق ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈاکو بنے ہوتے. تو اس میں سارے ٹیکٹ, یہ ترقی یافتہ میڈیا جو ہے نا ہماری, یہ سارے ٹیکٹ سکھاتی ہے ہم کو, چوریوں کے, ڈکیتیوں کے, بے ایمانیوں کے, بددیانتوں کے, سیکسی مناظر, سیکس اپیل مناظر, عشق کرنا, یہ آج کل جو اتنا عشق عام ہے, جس کو دیکھو داڑھی امامے والے بیچارے آتے ماحول سے پہلے وہ گرفتار ہوتے کسی کے عشق میں. یہ کیسے گرفتار ہوئے؟ یہ فلمیں دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ لے کر بھاگ گیا اور ایسا, وہ ان کو مزہ آتا. اگر ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے, کوئی ہم بھی کسی کو مطلب ہے نہیں کہ اپنے من میں بسا لیں, ہم کسی کے ہو جائیں یا کسی کو اپنا کر لیں, ان کو بھی شوق بڑھتا ہے. شیطان رہنمائی کرتا ہے اور کسی کے گلے میں ڈال دیتا ہے اس کو. آنکھیں چار ہوتی ہیں, پتنگ چڑھتی ہے, پیچ لڑتا ہے, پر جب ماحول میں آتے تو بےچارے روتے. چلو پھر بھی چلو اللہ کا کرم ہے کہ ماحول میں آ کر کئی سائی بھائی بچ جاتے. یہ دیکھا ہے. ویسے یہ ایسا مرض ہے کہ آسانی سے اسے شفا نہیں ہوتی, مگر کوئی کوئی بچ بھی جاتا ہے. تو کتنی بد نصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ آج ماں کی گود جو ہماری اصل تربیت گاہ تھی, ہمارا پہلا مدرسہ تھا, اس کا نظام دھرم برم ہو گیا. کوئی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد اگر گھر میں شرارت کرتا ہے تو ماں باپ بعض اوقات ہم سے لڑتے, سخت خطوط لکھتے کہ یہ یوں کرتا ہے گھر میں, یوں کرتا ہے گھر میں, یوں کرتا ہے. کیسے سمجھائے کہ 25 سال یہ تمہارے قدموں میں رہا ہے, ہمارے پاس تو اس کو 25 دن ہوئے, 25 ہفتے ہوئے, تو 25 سال کی تمہاری جو الٹی تربیت تھی اس کو ہم کیسے بدل دیں؟ یہ حقیقت ہے. تنبیہ الغافلین میں ایک عجیب و غریب قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کو برسر بازار پیٹ رہا تھا, پبلک جمع تھی, پبلک نے تعارض کیا تو وہ باپ روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے, میرے لال کو کچھ مت کہو. بھلے مارا اس نے میرے کو, اس کو کچھ مت کہو کہ میں وہ بد نصیب شخص ہوں کہ میں نے بھی جوانی کے نشے میں آ کر اسی مقام پر اپنے باپ کو مارا تھا, تو آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے, میری کرنی کا پھل مجھے مل رہا ہے. اس کے معنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکو نے اپنی ماں کو مارا تو اس نے کوئی ثواب کا کام کیا, یا کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے گھر میں ستاتا ہے تو میں معاذ اللہ اس کی تائید کر رہا ہوں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, میری مراد یہ نہیں ہے. ڈاکو نے اپنی ماں کو مارا تو جاتے جاتے بھی, پھانسی چڑھتے چڑھتے بھی اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. تو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس واقعے سے کہ مارنے کے اسباب کیا تھے, کیوں مارا. اس کے اسباب یہ تھے کہ ہمیں اس سے عبرت ملتی ہے, ورنہ مارنے والا گنہ گار. اسی طرح کوئی دعوت اسلامی والا ہو یا دعوت اسلامی والا نہ ہو, جو بھی مسلمان ہے, کہ دعوت اسلامی میں آ کر ہی مسلمان ہوگا ایسا نہیں ہے, جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے ایسا بھی نہیں ہے. تو جو بھی مسلمان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, ان کی نافرمانی کرتا ہے, تو وہ گناہ گار ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. کہ والدین کی فرما برداری فرض ہے, نہ سنت نہ واجب بلکہ فرض. ایک بار بھی ماں کی نافرمانی کی, والد کی نافرمانی کی, فاسق ہو گیا. بعض بزرگوں سے منقول ہے, ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کبھی اپنے جوان بیٹے کو کام کاج کا نہیں کہتے تھے, دوسرے سے کروا لیتے تھے. تو آپ ان کی خدمت عرض کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کچھ بولتے ہی نہیں کام کا, تو باپ بس وہ مدنی سوچ اس کی, سبحان اللہ, اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بولوں گا کہ فلاں کام کر دے, اگر اس نے انکار کر دیا تو بیچارہ جہنمی ہو جائے گا. کہ ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے, تو اے داڑھی والو تم بھی سوچو، اے امام والو تم بھی غور کرو، اے دعوت اسلامی کے مبلغو تم بھی غور کرو، اے نگرانو تم بھی غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ ماں نے بولا بیٹا رات کو 11 بجے آ جایا کر، تو بیٹا 2 بجے پہنچ رہا ہے کہ ناتخوانی میں گیا تھا. تو اب ناتخوانی سعادت ہے بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مستحب کام ہے، اور ماں کی اطاعت فرض ہے. ناتخوانی میں نہیں جاؤ گے فاسق نہیں بنو گے، کبیرہ گناہ کیا نہیں کہلائے گا. ماں کی بات نہیں مانی، اس کا دل دکھا کر آپ 2 بجے پہنچے ہو، آپ نے کبیرہ گناہ کیا، فاسق ہو گئے آپ، ایک گناہ میں فاسق ہو گئے، کبیرہ گناہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے، آج پہلی بار پتا چلا، غور ہی نہیں کیا تھا. ماں باپ کے حقوق کیا ہے؟ معاذ اللہ ماں باپ نے اگر غلط بھی تربیت کی ہے، جب بھی آپ نے حکم عدولی کی، اس کی نافرمانی کی، آپ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گئے آپ، اور فرض کے تارک بنے، واجب نہیں، فرض. فرض کا درجہ واجب سے بھی بڑھ کر ہے، اور عذاب جہنم ہے اس پر، استحقاق ہے ماں باپ کی نافرمانی. بھلے ماں باپ جیسا بھی حکم دیں وہ ماننا ہے، جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہے، ورنہ احسن طریقے پر ماں باپ کو مطمئن کر دے، حکمت عملی کے ساتھ اس کو سیٹ کر لے، اگر وہ بات نہیں کرنی ویسی تو اس کو سیٹ کر لے. لیکن آج کل تو ماں کو چیخ مار کے سیٹ کرتے ہیں، تو مانتی نہیں ہے، نہیں میں نہیں جاتا. یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ نہ صرف نافرمانی بلکہ دل آزاری بھی آپ نے کی، جو دوسرا کبیرہ گناہ ہو گیا، وہ بھی ماں کی دل آزاری، کہ اس سے بڑھ کر عورت تمہارے لیے دنیا میں کون ہے؟ زندوں میں تمہارے لیے کون عورت ہے اس سے بڑھ کر جو تمہاری ماں ہے؟ اس کو تو نہیں جاتا، نہیں اٹھتا، کیا دماغ کھاتی ہے، کان کھا ڈالتی ہے، ایک بار تو منع کر دیا، میں نہیں جاتا. یہ سب کیا ہے؟ اچھا داڑھی بھی رکھی ہے، اچھا زلفیں بھی ہیں، اللہ سارا دنیا میں باندھتے، واہ واہ، اچھا تہجد بھی پڑھتے، واہ، اور ماں کو اس طرح جھاڑتے، اور والد کو بولتے بڈھا میں بیٹھے رہے، کڑ کڑ کرتا رہتا ہے، اور آپ تہجد گزارے، اللہ اللہ، شیطان نے کیسا گھمایا ہوا ہے. آپ کتنی خوش فہمی میں کہ میں تو داڑھی والا ہوں، میں تو امام والا ہوں، میں تو زلفوں والا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو مبلغ ہوں، اور ماں باپ کو بلا وجہ بلا شرعی اجازت کے دل دکھا رہے، اس کو ستا رہے. تو ستانے کے سر پہ سینگ تھوڑی ہوتے، ستانا اس کو تھوڑی بولتے ہیں جس طرح پاگلوں کو پتھر مار کے ستاتے ہیں. آپ سمجھتے ہو شاید ستانا اس کو بولتے ہیں کہ وہ پاگل جا رہا، اس کو اڑ اڑ کر کے اور پتھر مار کے اور اس کو کھینچ کھاچ کے جو لڑکے کرتے، اس کو ستانا بولتے. یہ ستانا تھوڑی ہے. آپ نے اس کی نافرمانی کر دی، وہ ست گئی، آپ نے اس کو جھاڑ دیا، وہ ست گئی، ماں انہیں ستائی گئی، آپ ظالم قرار پائے، وہ مظلومہ بن گئی. تو میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، خوب غور کرو، خوب سوچو، خوب سوچو کہ آج اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے یہ بیچارے نافرمانیاں آپ کی کر کے آپ کو ستا کر گناہگار ہو رہے ہیں، اور ایسے ویسے گناہگار، سخت ترین گناہگار ہو رہے ہیں. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے. عرض کیا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو سخت عذاب کا استحقاق ہے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے. مگر ماں باپ نے تربیت نہیں کی تو یہ بھی پھنسیں گے، اولاد تو نافرمانی کر کے پھنسی، مگر یہ بھی پھنسیں گے کہ تربیت کیوں نہیں کی. تو بچہ آج کل برائیاں کرتا ہے ماں باپ کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتا ماں باپ کو کچھ بھی پتا نہیں، احساس بھی نہیں. اور بچہ اگر اسکول کا ناغا کر دے تو تڑاک سے چاہتا پڑ جاتا ہے کہ نائی بنے گا، چھولے بچے گا، پڑھ تیرے پڑھنے کے دن. اور کبھی بیچارہ بھولے سے اجتماع میں آ نکلا دعوت اسلامی کے، یا امامہ خرید کر لے گیا اور شامت آ گئی بیچارے کی، یا داڑھی پھوٹ نکلی اس کے چہرے پر، اس نے نہیں منڈائی، گیا کام سے، شور مچ گیا اس پر، نہ جانے کتنے کفریات بھی بعض اوقات بک ڈالتے داڑھی کی وجہ سے، داڑھی کو دیکھ کر. انہیں داڑھی رکھنے والے کو معاذ اللہ کہہ دیا کسی نے، پتا ہے کہ یہ سنت ہے، پھر بھی کہہ دیا، کیا اپنا چہرہ بگاڑ ڈالا ہے؟ تو یہ تو کفر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، توہین ہو گئی، جبکہ پتا ہے کہ آقا کی سنت ہے، جان بوجھ کر سنت کی توہین، یہ کفر ہے. اب روزانہ 1000 بار بھی کلمہ پڑے گا مسلمان تھوڑی ہوگا، جب تک اس کفر سے توبہ نہ کرے اور دل میں بیزاری کا اظہار نہ کرے. خالی دھوکے سے اس کو آپ نے توبہ کروا دی، کلمہ پڑھوا دیا، تو اس سے تھوڑی ہو جائے گا. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کی توبہ کر رہا ہوں، اور اس کو کفر بھی تسلیم کرے، خالی توبہ کرنے سے بھی نہیں چلے گا. دل میں بیزاری ہو کہ واقعی مجھ سے کفر ہوا تھا اور میں اس سے توبہ کر رہا ہوں. ورنہ یوں تو لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھنا آتا ہوگا، تو خالی کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دونوں منزلیں ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. ہر گناہ کے لیے ہے یہ. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا، تو اب ہم صرف توبہ توبہ توبہ استغفار پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس جھوٹ سے یہ توبہ تھوڑی ہوئی، جبکہ ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ یا اللہ فلاں ہفتے کے دن فلاں پیر کو میں نے جو جھوٹ بولا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ وہ 1998 میں ایک دن میں نے چپکے سے فلم دیکھی تھی، یا اللہ لوگوں کو نہیں پتا چلا، تیرا کرم ہے، تو نے میرے ایپ پر پردہ ڈالا، میں اس فلم دیکھنے سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ ہے میرے سائیں بھائیو توبہ. خالی منہ پہ چانٹے مارتی ہے قوم کر کے وہ توبہ کرتی ہے، تو یہ توبہ تھوڑی. حدیث شریف ہے الندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے. تو اگر یہ گناہ یاد ہے تو ان گناہوں کا تذکرہ کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی. یاد نہیں ہے تو اجتماعی توبہ بھی کافی ہے. جو گناہ یاد نہیں ہے ان کے نہ وہ گناہ یاد ہے، نہ اس کا وقت یاد ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ ہماری بہرحال یہ بھی کوتاہی ہے کہ ہمیں گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہم لوگ نیکیاں کر کے یاد رکھتے ہیں، نیکیاں کر کے برابر یاد رکھتے ہیں. جو بھی مدینے کا سفر کرتا ہے اس کو برابر یاد ہوتا ہے کہ میں نے اتنے عمرے کیے، آج میں نے اتنے طواف کیے، میں نے اتنے حج ادا کیے، برابر نیکی کر کے برابر یاد رہے گا. کتنوں کے دل دکھائے، کتنوں کو جھاڑا، کتنوں کو گالیاں بکی، یہ یاد نہیں رہتا. کتنوں کے قرضے لے لیے، یہ بھی یاد نہیں رہتا. عادت ہوتی ہے نا قرضے لینے کی، بعض چیٹر ہوتے ہیں، انہوں نے کیا پتا کس کس کے لیے، وہ لیتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں. تو بہرحال گناہ کر کے یاد رکھے اور نیکی کر کے بھول جائے، یہ غالباً مولا مشکل کشا کا فرمان ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو. تو اس میں بہت حکمت ہے. نیکی کو اگر کر کے یاد رکھے گا بندہ، نیکی کو یاد رکھے گا تو نیکی پر وہ پھولتا رہے گا، شیطان نے اس کو پھلاتا رہے گا کہ یار میری تو یہ نیکی بھی ہے، اپنی تو یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، کہیں سے بھی نکل جائیں گے یار، کوئی نہ کوئی نیکی کام آئی جائے گی. پھر یاد ہوگی تو کسی کو بولے گا نا، یاد ہوگی تو بولے گا، بولے گا تو ریاکاری میں پڑھنے کا پورے پورا امکان پیدا ہو جائے گا. تو یاد ہی نہ رہی تب بولے گا کیا خاک، تو ریاکاری سے بھی تو بچت کی صورت نکل آئی. اور گناہ کر کے یاد رکھے گا تو بڑا فائدہ ہے اس میں، اس کا اندر دل کڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، ندامت ہوتی رہے گی، شرمندہ ہوتا رہے گا کہ اگر اس گناہ پر پکڑا گیا تو میرا کیا ہوگا، آئے اس گناہ پر پکڑ ہو گئی تو کہاں جاؤں گا، ارے وہ اس دن جو چھپ کر میں نے گانا سنا تھا، اگر اس پہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا، اس دن امرت کو میں نے دبوچا تھا، اس بیچارے کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، اپنی داڑھی اپنا امامہ، مگر میں نے تو دبوچا تھا تو اپنے کو کرنٹ آیا تھا، ہائے اس گناہ پر مارے گئے تو کیا ہوگا. ہوئی جہنم کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کیا بنے گا. اس دن وہ جا رہی تھی ماڈرن لڑکی، تو نظر پہلی تو پڑ گئی تھی، میں نے جھکا لی، پھر قصدن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، او آنکھوں میں آگ، او آگ لپک کر آ رہی ہے، اگر آنکھوں میں گھس گئی تو کیا ہوگا. یہ گناہ اگر ہوئے ہیں اور بندہ یاد رکھے تو اس میں اس کی عافیت ہے کہ یہ ڈرتا رہے گا اللہ سے، شرمندہ ہوتا رہے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ندامت جو ہے اس کے درجات بلند کروا کر اس کو اعلی منصب پر فائز کروا دے. کہ بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتے کہ عبادت نہیں کرتی، گناہوں پر ندامت جو ہے وہ کام کر دکھاتی ہے کہ خود عبادت بھی وہ کام نہیں کر دکھاتی. تو اس لیے گناہ کو یاد رکھنا واقعی سمجھ میں آتا ہے، نہ بھی آئے سمجھ میں تو بزرگوں کا قول ہماری سراخوں پر، مولا مشکل کشا کی طرف منسوب ہے یہ بات، سبحان اللہ. ہم نہ بھی سمجھے تو صحیح ہے، وہ تو سمجھتے. حضرت سیدنا عتبت الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کے قریب سے گزرے تو بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور ابھی تو بھلے چنگے تھے، یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ تو فرما کہ یہ مکان سے میں گزرا نا تو مجھے یاد آ گیا کہ اس مکان میں میں نے اللہ کی نافرمانی ایک بار کی تھی، چھٹ پن میں کی تھی کبھی، تو مجھے یاد آ گیا، اور جب جب اس مکان سے گزرتا ہوں تو بس میری حالت ہوتی ہے کہ کہیں اس پر میں پکڑا نہ جاؤں کہ میرے سے یہاں گناہ ہوا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا ولی یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں، ہنس ہنس کے فلمیں دیکھتے ہیں، ہنس ہنس کے داڑھی منڈاتے ہیں، اور کوئی داڑھی رکھنے کا مشورہ دیتا ہے تو کی کر کے ہنستے ہیں، حالانکہ یہ داڑھی منڈانا حرام ہے، اس حرام فعل پر ماں آدمی وہ ندامت ہونی چاہیے، گناہ پر کم از کم شرمندگی تو ہو تو ہنستے. یاد رکھیے وہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا غالباً ارشاد ہے کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ رو رو کر دوزخ میں داخل ہوگا. الامان والحفیظ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیو، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اولاد کو نمازیں نہیں سکھائی، سنتیں نہیں سکھائی، اچھی عادتیں اچھے اخلاق کی انہیں تربیت نہیں دی، اور صرف دنیا کے دھندے سکھائے، دنیا کے علوم پڑھائے، صرف یہی کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں پکڑے جائیں. دیکھیے سورۃ التحریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے سنے بھائیو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے اور اس میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی بال بچوں کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مگر ہم نے اس حکم کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، نہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں نہ اولاد کی، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے الٹا سلسلہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل کو، اور ہم جو ہے آگ میں جھونک رہے ہیں. آگ سے بچانا ہے تو ظاہر ہے کہ صبح فجر میں ہمیں بھی اٹھنا ہے، ان کو بھی اٹھانا ہے، گھر والوں کو بھی، لیکن نہ ہم اٹھتے ہیں نہ ان کو اٹھاتے. اگر ہم اٹھتے بھی ہیں تو ان کو نہیں اٹھاتے، غفلت کرتے. تو ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے اہل کو بھی، اہل خانہ کو بھی نماز پڑھانی ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا، ان کو بھی بچانا ہے. اسی طرح ہمیں بھی حلال روزی کمانی ہے اور ان سے بھی حلال روزی ہی کا سلسلہ کروانا ہے، خود بھی حلال ہی کھانا ہے، انہیں بھی حلال ہی کھلانا ہے، خود بھی جھوٹ سے بچنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، خود بھی بد اخلاقی سے اجتناب کرنا ہے، انہیں بھی مجتنب رکھنا ہے، خود بھی فلمیں ڈرامے گانے باجے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور انہیں بھی بچنا سکھانا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہے، تو خود ہی ہم تو ٹی وی لاتے ہیں، اس کے آپ لاتے ہیں رنگین ٹی وی، پھر کیسیٹیں لاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں مزے سے اور اولاد کو بھی لوگ دکھاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی احساس نہیں اس کا کہ یہ کوئی گناہ بھی ہو رہا ہے، ہنس ہنس کے قہقہے مارتے ہوئے، بالکل غفلت کا دور دورہ، اور شیطان کا ہر گھر پہ ایسا لگتا ہے راج ہے آج کا. قرآن کچھ کہتا ہے، انسان کچھ کر رہا ہے. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کچھ ہے، انسان کچھ کر رہا ہے، مسلمان کچھ کر رہا ہے، بالکل نظام جو ہے وہ عجیب و غریب ہو گیا. روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھنے کے باوجود احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جنازہ خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیتا جا رہا ہے کہ جس طرح مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، تمہیں بھی کندھوں پر سوار ہونا ہے. جس طرح عنقریب مجھے تم لوگ قبروں میں اتارو گے, قبر میں اتارو گے, تمہیں بھی قبروں میں اتارا جائے گا. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والے میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. یہ سب سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مسجدوں میں بھی شیطان اپنی حرکات سے باز نہیں آتا, اسی لیے حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت صفوں میں فاصلہ نہ چھوڑیں, دو آدمیوں کے بیچ میں فاصلہ گیپ نہ چھوڑا کریں, ورنہ خالی جگہ میں شیطان گھس جائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی مسجد میں ہوتا ہے شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے, جیسے تم میں کوئی اپنے گھوڑے کو رام کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اسے باندھ لیتا یا لگام دیتا ہے. شیطان جیسے گھوڑے کو, گھوڑے کی مثال دی, گھوڑا ہو, گائے ہو, بیل ہو, بکری ہو, بلی ہو, اس کو جب ہاتھ پھیراتے ہیں نا پیار سے تو کس طرح سیٹ ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بلی تو کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر رگڑ کھاتی ہے پیروں سے, تو اس کو رام کرنا کہتے ہیں, سیٹ کرنا, متی اور فرما بردار کرنا. تو یہ شیطان بھی بندہ جب مسجد میں ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح ہاتھ پھیراتا ہے اس پر. تو اگر وہ شیطان کے وسوسے میں آ گیا, شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ آ گیا, تو شیطان اس کو باندھ لیتا ہے یا لگام ڈال دیتا ہے اپنی, جو الگ ہو گیا وہ کامیاب ہوا. تو جنازہ آگے رہنمائی کر رہا ہے, آج پیشوا بنا ہوا ہے, چاہے وہ کسی شرابی کا جنازہ ہے, مگر آج اعزاز کے ساتھ گویا کندھوں پہ سوار ہو کر ڈولی میں سوار ہے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. تو یہ جنازہ خاموش مبلغ ہے کہ میں تمہارے آگے ہوں, اس میں ایک میرا خفیہ پیغام ہے کہ دیکھو میں تم سے آگے ہوں, اس لیے کہ میں تم سے آگے موت کا شکار ہوا اور میرا آگے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم میرے اتنے سارے پیچھے جو چل رہے ہو نا, تو میں آگے ہوں, میں تمہارا پیشوا ہوں, میں تمہارا رہنما ہوں, اور رہنما رہنمائی کرتا ہے, رہبر راہ دکھاتا ہے, میں تمہیں راہ دکھا رہا ہوں کہ آج میرے پیچھے گھسٹتے ہوئے با امر مجبوری تمہیں آنا پڑ رہا قبرستان, لیکن ایک وقت وہ ہوگا کہ تمہیں گھسیٹ کر کھینچ تان کے تمہارے نہ چاہتے ہوئے قبرستان لایا جائے گا اور قبر میں تمہیں اتارا جائے گا. نہ چاہتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے, اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ جو مؤمن ہے وہ تو جلدی کرتا ہے کہ اب تو اس کی اجرت ملنے کا وقت آ گیا, کوئی مزدوری ملے گی. ہاں جو نافرمان ہے وہ گھبراتا ہے, وہ ڈرتا جاتے ہوئے, لیکن اس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل کسی کے پاس نہیں, کوئی ایسی سورس نہیں, کوئی اپروچ نہیں, کوئی صورت ہی نہیں کہ بندہ موت سے بچ جائے. محال قطعی ہے, موت آ کر رہے گی, جان جا کر رہے گی. تو اے کاش اس کی تیاری کا ہمیں جذبہ مل جاتا, اور اس کی تیاری کے لیے اس گہما گہمی اور دنیا کے کاروبار سے تھوڑا سا وقت نکال کر مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا کہ وہاں آدمی پرسکون ہوتا ہے, نہ کاروبار کی جھنجھٹ ہوتی ہے, نہ نوکری کی فکر ہوتی ہے نہ گھر کے کام کاج ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں پڑھا ہے, سنت سیکھ رہا, ادھر صحیح کی سوچ ملتی ہے. الحمدللہ اجتماع میں بھی ملتی ہے, مگر اجتماع میں پھر بھی تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے. اور قافلوں میں 30 دن کا قافلہ ہے تو 30 دن یہ موقع مل گیا, 12 دن کا 12 دن مل گیا, 4 دن کا قافلہ تو 4 دن, 3 دن کا قافلہ ہے تو 3 دن کا مل گیا موقع کہ وہ مکمل 72 گھنٹے اس میں پڑا ہے اور سیکھ رہا ہے. تو اس لیے قافلوں کا معمول بنا لیجئے تو انشاءاللہ یہ سنتیں جو ہیں یہ سیکھنے کو ملا کریں گی. اور اپنی اولاد کی تربیت کا بھی انشاءاللہ ذہن بنے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب دے وہ اس کے لیے ایک صالح صدقہ کرنے سے افضل ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. ایک اور حدیث پاک میں فرمانے رحمت نشان ہے, باپ کا اولاد کو کوئی عطیہ اچھے آداب سے بہتر نہیں. بہترین چابی والا کھلونا لا کر دیا, آپ سمجھتے میں نے بہت بڑا کلا فتح کر لیا کہ بچے کو اتنا قیمتی کھلونا لا کر دیا, اتنے پیارے اور اچھے کپڑے لا کر دیے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے آداب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ اولاد کے لیے ہے ہی نہیں. باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ. لیکن ان کا کیا بنے گا جو ڈانس سکھاتے ہیں, گالیاں سکھاتے ہیں, فلمیں ڈرامے دکھا کر ان کو فنکاریاں سکھاتے ہیں. اب بولے ہم تھوڑی سکھاتے ہیں, تو ان کو فلمیں دکھانا ہی سکھانا ہی ہو, ان کو ٹی وی پہ لا کے بٹھانا ہی سکھانا ہی ہو, ان کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھ کر ہنسنا, ان کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا ہنسنا, یہ سکھانا ہی تو ہوا. جب تو حوصلہ افزائی, یہ ٹانگے تھرکا اور طلاق سے پڑ جائے کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آئے, تو یہ روکنا ہوا, یہ سکھانا نہیں ہوا, دہشت بیٹھ جائے گی, آئندہ نہیں کرے گا, ڈرے گا. جیسے ابھی ہم نے اپنے ڈاکو کا واقعہ کہ وہ کہہ رہا کہ میری ماں اگر اسی وقت مجھے مارتی اور جھاڑتی تو میں شاید آج ڈاکو بن کر پھانسی نہ چڑھتا. تو جو اپنی اولاد کو گناہ سکھاتے ہیں وہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھو پہلے کے کتنے اچھے اچھے بزرگ ہوتے تھے اور کیسے حسین انداز میں نصیحتیں کرتے تھے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء سمرقند میں سے ابو حفص یسکندری رحمت اللہ علیہ کی حکایت سنایا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور مجھے دکھ پہنچایا ہے. جن کو اولاد ستاتی ہے نا, شکوا کرتے ہیں کہ اولاد ستاتی ہے اور تم لوگ اس کو نہیں سکھاتے ہو. تو وہ غور سے سنے کہ مجھے میرے بیٹے نے مارا, مجھے دکھ پہنچایا, مجھے ستایا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے, ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہے؟ باپ نے کہا ہاں, مجھے مارا بھی ہے اور تکلیف بھی پہنچائی ہے. آپ نے فرمایا, کیا تو نے اس کو ادب اور علم دین سکھایا ہے؟ باپ نے کہا نہیں. اب وہ ماڈرن بابو بنانے والا آج کل اب بولتا کہ ستاتا ہے, ٹیڈی بناتے اپنے بچے کو ماڈرن بناتے, اور بےچارا اگر مذہبی ماحول میں آ بھی جاتا ہے تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی کون کرتا ہے؟ ایسا کون خوش نصیب ہوگا کہ جو مدنی قافلے میں سنتیں سیکھنے جائے اس کو باپ بس میں بٹھانے جاتا ہو کہ بیٹا فکر مت کرنا, تو تین ہی دن کے لیے جا رہا ہے, اگر چار دن بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے. اور اگر بیٹا امریکہ جا رہا ہو تو 5 سال کے لیے جا رہا ہو تو ماں بھی آئے گا, باپ بھی آئے گی, باجی بھی آئے گی, بھابھی بھی آئے گی, وہ سارا کنبہ قبیلہ ایئرپورٹ پر مطلب چھوڑنے آئیں گے اور روئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. ہم کو خط لکھتے رہنا, ٹیلی فون کرتے رہنا, مگر فکر مت کرنا, بڑا بھائی تیرا بیٹا ہوا ہے, ماموں بھی بہت خیال رکھتے گھر کا, تو برابر دھیان دینا پڑھائی کے اندر اور جلدی جلدی کما کے بیچتے رہنا ہم کو. پھر دیکھیں کتنا فرق ہے. وہ بیچارہ جو قافلے میں جائے اس کو ڈانٹ پڑے گی, ڈپٹ ہوگی, جھاڑیں گے, کوسنے دیں گے, تو ملا بن گیا, گرک ہو گیا, جا کالا منہ کر, مانتا نہیں ہے, ملا بنتا ہے. یہ ملا تجھے کیا کر دیں گے, تجھے کما کے کھلائیں گے, کیا تجھے روٹی ملے گی, جا مسجد کی مانگ کے روٹی کھا. اس طرح کی کوسنے گھروں میں اگر کوئی بیچارہ دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح نوازشیں ہوتی ہیں. کئی ایسے آگے بیچارے افسردہ ہو کر مجھے سناتے ہیں کہ ہم کیا کریں, قافلے میں کیسے جائیں, ماں نہیں مانتی, باپ نہیں مانتا, مارتے ہیں, چاڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر اجتماع میں آتا ہوں, نہیں آنے دیتے. ہاں ہاں, کیسا نازک دور ہے. بہرحال یہ کہ وہ پوچھا کہ تم نے علم دین سکھایا, ادب سکھایا اس کو, تو باپ بولتا نہیں. پھر اس نے پوچھا کیا اسے قرآن پڑھایا, باپ کہتا نہیں. تو آج کہاں قرآن پڑھاتے, کالج پڑھاتے, یونیورسٹی پڑھاتے, قرآن تو یہ بیچارے خود ہی بھاگ بھاگ کے اپنے ادھر ادھر بھٹک کے نوجوان ہمارے قرآن شریف جن کو جذبہ ہوتا وہ سیکھتے. مگر اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ مدنی انقلاب برپا کیا ہے کہ ہزاروں مدنی منع قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, بے شمار اسلامی بھائی درس نظامی حبیب درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پھر بھی یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. سارا معاشرہ تو دنیاوی تعلیم, دنیاوی فنون کی طرف ہی لگا ہوا ہے. اب یہ لاکھوں کروڑوں میں اگر چند پڑھ رہے تو یہ کوئی انقلاب تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو مطلب ہم بہت بڑا انقلاب کہہ سکیں. اللہ کرے گا تو آ جائے گا انقلاب بھی. ہم تو بچے کو بھی مسجد میں اور اس کے ابا کو اور اس کے دادا کو سب کو مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں, سب کو نمازوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں داڑھی منڈے اچھے نہیں لگتے, ہمیں ماڈرن اسٹائل کے لباس والے اچھے نہیں لگتے, ہمیں فلمیں ڈرامے دیکھنے والے فنکاروں کی اداؤں سے چلنے والے اچھے نہیں لگتے, ہمیں تو داڑھی والے, امامے والے, زلفوں والے, سنتوں والے, لباس والے, نگاہیں نیچی کیے جا رہے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں وہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا پھر مزید آپ نے یعنی ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے, جواب دیا کھیتی باڑی. آپ نے فرمایا کہ بیٹے نے تجھے کس بات پر مارا؟ تو اس نے جواب نہیں دیا. تو حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ صبح سویرے گدھے پر سوار ہو کر کھیتوں کی طرف جا رہا ہو, بیل اس کے آگے اور کتابیں اس کے پیچھے ہوں, اے کتا اس کے پیچھے ہو, بیل آگے ہو کتا پیچھے ہو. قرآن تو اس نے سیکھا نہیں, تم نے سکھایا نہیں, تو اس لیے وہ گانا گا رہا ہوگا. اور اس وقت میں تو نے اس سے کوئی اختلاف کیا ہوگا کسی بات پر, تو اس نے تجھے بیل سمجھ کر مار دیا ہوگا, تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس نے تیرا سر نہیں پھوڑ دیا. تو یہ تو وہ ان کا روب تھا اس بزرگ کا, جو اس طرح مطلب اس کی عقل ٹھکانے پر لائی کہ بے وقوف, تو نے اس کو قرآن تو پڑھایا نہیں, تو نے اس کو نمازیں سکھائی نہیں, اس کو علم دین پڑھایا نہیں, اب وہ گانے گاتا ہوا جا رہا ہوگا اپنے موڈ میں ہوگا, اور تو نے اس کو مطلب میں نے کہ ڈانٹ پلائی ہوگی تو اس نے اٹھا کے ٹھوک دیا ہوگا. تو ہمیں روتا کیا ہے, رو اپنے آپ کو کہ تو نے اس کو دین سکھایا کیوں نہیں, والدین کی اطاعت کا جذبہ قرآن و سنت کی روح سے اس کو کیوں نہیں سمجھایا. خالی باپ بولے کہ میری بات نہیں مانتا, ماں بولے میری عزت نہیں کرتا, تو اس سے تھوڑی عزت کرے گا, اس کو عزت کی اہمیت ماں باپ کی اہمیت کب بتاؤ گے؟ ایسے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے دعوت اسلامی کے تو سیکھیں گے, نہیں تو ان سے تو روکتے ہو. تو پھر اگر وہ اڑی کرتا ہے ستاتا ہے تو تمہارے نصیب اڑ گیا. تو اللہ کرے کہ کوئی کسی کو نہ ستائے, نہ ماں باپ کو ستائے, نہ اولاد کو ماں باپ ستائے, سب اللہ کرے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے کہ سب کے اپنے اپنے حق ہیں, اور اللہ کرے کہ سب ایک دوسرے کو دین سکھائیں, سنتیں سکھائیں, اور مدنی قافلوں کی ہر طرف باہر آ جائے. باہر جس کو دیکھو مدنی قافلے کی طرف جا رہے, بھائی کہاں چلے, میں قافلے میں سفر کر رہا ہوں, ذرا بات تو سن. نہیں نہیں میرا ٹائم ہو گیا ہے, مجھے 72 گھنٹے پورے کرنے قافلے میں, میں رک نہیں سکتا, میں انشاءاللہ 72 گھنٹے کے بعد 3 دن کا قافلہ سفر کر کے آؤں گا, تو پھر انشاءاللہ ملیں گے. ایسا دور آ جائے کہ کوئی مطلب جواب دینے کی فرصت نہیں, بات کرنے کی فرصت نہیں, بس سامان اٹھائے قافلے کی طرف, بس کی طرف, ٹرین کی طرف, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, باہر آ جائے ہر طرف. اے کاش کہ ایسا ہو جائے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.